حمزہ ہوں میں جعفر ہوں میں ثانی حیدر ہوں زہرا کا دلاسا ہوں امید کا محور ہوں حیدر کی تمنا ہوں سرمایہ فادر ہوں سرمایہ فادر ہوں منصب ہے علمداری شبیر کا لشکر ہوں عباس عباس عباس عباس عباس عباس عباس عباس عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار خون اب طالب کی پہچان بھی مجھ سے ہے دنیا وفاداری حیران بھی مجھ سے ہے اسلام کے پرچم کی یہ شان بھی مجھ سے گئے میں باب ہوائج ہوں بخشش کا سمندر ہوں ماہ بنی ہاشم ہوں اعزاز ہے یہ میرا زینب کا بھروسہ ہوں سکا ہوں سکینہ کا کلاری میرا حصہ جلداری میرا حصہ اوصاف شجاعت میں سب کہتے ہیں حیدر ہوں کلمہ ہوں اطاعت کا ہوں وفاؤں کی زینب کی نگاہوں میں حرمت ہرداؤں کی ہوں سراسر میں باطل کے خداؤں کی میں فاتح خیبر کا ایک نقش مقرر ہوں کب لاتا ہوں خاطر میں میں تشنہ دہانی کو دیکھا نہ نظر بھر کے دریا کی روانی کو میں تشنہ دہن ایسا ٹھکراتے جو پانی کو دریا کی حقیقت کیا میں صاحب کوثر ہوں چلنے کا نہیں مجھ پر ارادہ کا کوئی جادو کٹتے ہیں تو کٹ جائے مقتل میں میرے بازو بے دست بھی ہو کر میں رکھوں گا علم قابو کھل جائے گا دنیا پر میں ثانی جعفر ہوں باقی ہے بس ایک اصغر شبیر کے لشکر میں مقتل کی ہوئے زینت جو نام تھے محضر میں ایک عالم غربت ہے اب دامن سربر میں آغوش اجل میں ہوں لاچار ہوں مضطر ہوں خواہش ہے قلم میرا بخشش کی سند لکھے لیکن یہ کہاں ممکن بے اذن و مدد لکھے غازی کا یہ نوحہ ہے کس طرح ابد لکھ کے وہ شاہ وفاداری میں اپنا سخنور ہوں عباس علمدار